Micheline, na komi tuna kaso ki ndenge nini mama yo salanga omoninga izoba bona sukoli yo na mokili mpe na bimisi yo na miso ya bato awa na mokili tolukaka sembongo na bisengo eloko nini Micheline epesi yo foli ya bilingalinga oye kende Micheline bisengo ya kini ememi yo na tango yokokanisa Micheline ekozala trota Kanisa Micheline ekozala trota na memi yo na Montréal na monisi yo mokili eloko nini yo koluka Micheline obomize mi ya sanza mine likolo ya kolanda vie atandele mokili ekosambisa yo Bilongi mama nani akondima ngai José nakotuna na mokili ayebisanga tina oyo eloko nini basi bakolukaka Mizemi ya sanza mine, nikola ya kolanda vie.